أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ده حضرت يونس عليه الصلاة والسلام واقعا عاد يونس عليه الصلاة والسلام واقعات دا غزه بیان شو وا چې یونس علیه السلام الله د مېد ګډ نه را بار اوس دي ځای کې وارسلنا الله ایمن لګلې و دلرا الامت الف او يزيدون زرو یعنی یو لاک وتا مئه الف سل زرا یعنی یو لاک او یزیدون یاد دینا سیوا کسانو دا نو دا یونس علیہ السلام چی اکڑون بنی کون تا دوباراو لگلی شو او کنا دا زن لدویم کومو لنبنی کوم ہو جی کل حضرت یونس علیہ السلام دا غزین روو دا او چی کل دا عذاب علامات را لنو اغیو طول راغون شو ټول راځه مشو او ټول روتل ساروی او خپل ماشومان لوی واړو هغه سهرات روتل والله جل جلال هو دا بچو باندې او په زارې باندې شو او اجمالی طور ایمان نړ یونس علی السلام تلاش کو یونس علی السلام اونو مونته هوتل او یونس علی السلام تکبت لګیدلی وا نو بازو لیکلی چې دوباره راتللم هغه داو یونس علی السلام کله وطن عذاب لګلیټ شو او د کوم قانون داو د حضرت یونس علی السلام چې تا به یو خبر او کلاو هغه به درو وځه خطا تاسو په دلیل نو پاغي باندې قتلو عذاب کې لګلیټ والے مرغه یونس علیہ الصلوۃ والسلام انتظار اونکو بس اجتهاد یو کو اغم وته نو دوباره یونس علیہ الصلوۃ والسلام عمران غیدل تدی شکل عذاب بیا رس تراغ نو دی ټول ملامت شو روته الله ته چغی والے او ایمان راړو اجمالی ایمان بهرال پیغمبر نو تلاش کو خو یونس علیہ السلام یو نو مونته دریو چې الله جل جلاله سورۃ یونس کې التا فرمایلی دی فلولا كانت قريه امنت فنفع ايمانها الا قوم يونس کلی ولولنی چی ایمان راول ایمان او ته فائدہ ورکړې په وحد عذاب علامات راتلو چا ایمان نه دروړې چی ایمان او ته فائدہ ورکړې او یو د یونس علی السلام قوم د چی بس ایمان راړو هغه ټیم کې علامات ولیدل او هغه ته فائدہ ورکړه بس الله عذاب رستو کو چی ان عذاب راشي بیا عذاب نه رستو کی لکه فرعون ایمان راوړو هغه ما په غرب ایمان راوړل دي چې کوم د بنی اسرائیل رب دی د موسی او د هارون رب دی خو عذاب راغله و ادا صرف علامات د عذاب راغلی و عذاب نو متحقق شوه او چې دی پوه شو نو دی ټولو ایمان راړو او دی الله تعالی ته پزاره شو الله تعالی دی ته فائدہ ورکړه اوس دا خبره چې دلته الله فرمای یونس علی السلام ولې یو لاکتا او یاد دې نصیوا ده نو دلته دوه خبرې چې دا هغه زول قوم ته الله تعالی ولې او کنه نوی قوم ته بلته ولې نو یو کولاله چې هغه زول قوم ته ادویم کولاله چې دا کم دی د عدل دا یو لاک یا سد پازا دی یو لاک نسیوا بازی وی ایک لاک بیس بازی وی ایک لاک فینتیس ہزار نو دا بل قوم دی نو دی کې دا تعداد چې دا د زول کوم دی کده نیوی کوم دی دو کول دی بیا دا کده نیوی کوم دی یونس علیہ الصلات والسلام دوی ته لګلې شوې کا هغه ولنی کول ته کوم ته واپس راغلې نو ظاهر خبره دادا والله تعالی علم چې یونس علیہ الصلات والسلام بیا دوباره بل کوم ته لګلې شوې او داغي یو بل واقعې باغې باندې ما مستقل لجمه بیان کړو تفصیلی واقعا اجمالی دورې ته دوام یونس علیہ الصلات والسلام یو ورځ روایت او د حدیث مفهوم دالې په یو ځای باندې تیرېدو نو د دې زوړ کوم یو کس ویل یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیراک کې یو شعر دی موسل موسل سره خوا کې فرات په کناره باندې وړو کې اون تکلې ونې نوا هغه ته لګلې شو دغه یو غلامو ساروی ماروی سرول یونس علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی چې ته لړشي نو بادشاہ باندې زما سلام وای او ته وای چې زما د یونس علیہ السلام سره ملاقات شو ناغه ته ال ته خطه ته قانون معلوم دی تل ته پیغمبر وې الته خدا قانون دی چې وسړی خبرو کې و درو خي جن درو خدا سزا و داغه په قانون کې چې به قتلول شي چې دلیل ورسره نه وي نو ما سره بس دلیل چې ما که بادشاہ ما ته یونس علی السلام خو غیب شوی د پته نه لګي او په خوا من شوی ما سره بس دلیل نو پیغمبر سره د الله تایی دی معجزه و وته دا ونه د ازمکه دلته دی ونه لرا ولا او ونه ته وي ته گواہی ورکې چې او د ملاقات د حضرت یونس علی السلام سره شوی دی نو بار علی چې له بادشاہ ته وینم بادشاہ ته خبره خو دې ټیک ده خدا داوا ده نو کدا ته صادق کړه دلیل پیش کو نو خبره ده او که دلیل سر نی نو ستا قتل نه نو ده بادشاہ سلامت ما سره خو دلیل شته پر خپل باندې زما خبره دروغ نه ما سره کسان کا زما گواہی به هغه ونه ورکی کم ځای کې چې زما ملاقات شوه دي نو بار حال بادشاہ وسره کسان کلو دلړو او نه ته وي تو گواہیو کا چې زما په دې ځای کې د حضرت یونس علیه السلام سره ملاقات شو او کنه شو نو وی آو اونه گواہی ورکړه خبرې وکړي چې آو د غلام د حضرت یونس علیه السلام سره په دې ځای کې ملاقات شوه د بادشاہ باندې سلام هم لګلو بادشاہ ته چې واپس خبر رااله نو بادشاہ سړی ته عزت بادشاہ د دې کلی لایک نیم چې تا دې په امبر سره ملاقات شوه دی او داغه پیغمبر د ملاقات په بنیاد باندې ولیم خبره وکړه ستا گواہی ورکړه نو ته یو نیک انسان لہذا ته زما په ځای باندې د کلی بادشاہ شاه د علاقې نو بادشاہ ته غته پرې و نو دی واکین هم په تل کې حضرت یونس علیه السلام الله جل جلاله بیا یو بل قوم تولې بیا دا قوم برکه الله فرمایي چې دا مې تولپو یعنی یو لکو یو لک د پاسو دې باندې اشکال دا نه چې الله ته معلوم و چې یو لکو کړي یو لک د پاسو نو خدای پاک سوې چې یو لکو یا دی یو لک شک شو دا الله په علم کې او شک نشته الله ته هر یو شی یقیني تور معلوم دی نو جواب دا دی چې دا د انسانانو د عرف متعلق الله خبره دی الله کوي دا سره پاسه یو لک وي او عرف کې کله نه کله سره پاسه زری نو خلک یې لکه زر سره دی حالانکه دوله سوې جیب کې او کله نه کله تحقیقی کلامو کې ودول سورا سره دي کله کسر ساکت کی او کله کسر ذکر کی خبر ده انتا نو دا د انسانانو فعور باندې محمول له داغه متعلق خبره ده نړومبي کلام کې الله کسر سابق ساکت کله یو لګو او دویم کې کسر ذکر کړي آیا او په معنا د بل الله یو لګو بلکې د یو لک د پاسو او عام طور سره دا خبره کوي الکه یما سره زردول سعودي خبر ده انده لگنه نو دا پور باندې محمول کلام دی او دا بلکو چې الله وترو لگ نو الله فرمای و ارسلناه موږ اولی گدل را دی یونس علیه السلام لرا الامیت الفن یو لکتا او یزیدون یا بل یزیدون بلکه ددین دفاسو فا آمنو اللہ وی منگا فائده ورکل دیتا فا آمنو دی ایمان نالو فمد دعناهم الله وی مونږ فائدہ ورکړه هغه ته الہین تر یو نیټه پورې د هغه تر ژوندګه تر احتتام پورې بیا دې کې دعا خبر یاد اوساته یو ځان دې قران دازي متعلق قران دازي بکیراله نو د دې متعلق شری مسله دا چې په دې باندې صرف یو دوه کارونه ستاده پر جایزي نو هغه کې یو متعین کول شي د زړه تسلل لپاره لکه مثلا یو سړی سفر کیږي دوه خزي دیناری او بوتلی شي قران دازي ولا وکړه خبر ده انده لا دو پټی دي مالکان دي د دې مالک ته دې مالک ته صرف جهت متعین کول لپاره خسن واجو نو دا د شو دا د دې شو دواله یوم ردی خدا دې چې حق پدې سره د بل حق غسل چې یو شی یلکه حسن به جو یا به توالیا به زواله نو دا جواری دا او دا شرعاً ناجائز دی په حسن سره نه حق ثابت شي او نه په د بل حق اغستې شي صرف تعین په کول شي او یا یو دوه کارونه جائز مباح نیو جهاد په متعین کول شي نور پدې سره نه حق ثابتول شي نه په د بل حق اغستې شي او دویم یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې چاوه چې انا خیر من یونس ابن متا فقط کذبا چا چوه چې زه د یونس علیہ السلام نه بهتر یم نو درو حالانکه زمونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیني طور د حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام باندې وته فضیلت حاصل دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تواضعان ویلی صحابه به نبی علیہ السلام منکل ځکه مدینه کې يهوديان په دې باندې بچګړې کړي او په دې باندې بچګړې کړي یو پیرا د يهودي او د مسلمان تنازع شو نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کو او يهودي به موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فضیلت ورک په هغه باندې قسم کو هغه ته فضیلت ورک په کوکیت ورک نو مسلمان ته سپېړو وکړه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام درال پورا وګدا واقعلا نبی علیہ السلام ته خبر ذکر کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې تاسو دا سم کوه ځکه اول د قیامت پرځ باندې چې زه په هوش کې راشم نو چې زه وګورم موسی علیہ الصلوۃ والسلام به د عرش کړه نیسلی اوس ما ته پته نشته چې موسی علیہ السلام زمانہ اول په هوش کې راغله دی او کنه هغه کوئی دور کې چې کوم هغه باندې هغه غر باندې الله تجلی وکړه او هغه باندې کوم به هوشی راغلی و هغه د دې کپاره شوی دا او د باندې د سره به هوشی راوستل شوی نه دا خبر ځان تعال دا رنگی بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انبیاو کې تاسو یو بل باندې فضیلت مور کوي نو د دې ټولو احادیثو مقصد دا دی چې یو سړی د یو نبی له بل نبی داسې پوکیت ورکړي چې بل تنقیس شان کوي دبل شان کته کوي یهودی دے نبی علیہ السلام شان کته کوي یا علماء کی یو کس بیان کی د نبی علیہ السلام شان په داسې انداز بیانې چې د نورو پیغمبرانو تنقیس شان کوي دا غي نقصان بیانې هغه د خلکو پسترګو کی کته کوي نو د دې وجنه نبی علیہ السلام په هغه زمانه کې د دې نه منع کړی دا او نور پیغمبرانو ته فضیلت حاصل لري داغه هم تل کر رسول فضلنا بعضهم کې بدر شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انا سید اول دی ادم یوم القیامه زدو ادم د اولاد سردار پرز د قیامت باندې اول شفارسیم زیما او زما شفارس به قبولول شي نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام بارے کې نبی علیہ السلام فرمای نو د تواضعان فرمای خبر ځان تر لګنه چې دا سیمه کوي د دې نه من کړی نبی علیہ السلام د بل پیغمبر تنقیس شان کو نو بس دا الله تعالی فرمایو ورسل الله والله من قلی گدلرا یونس علیہ الصلوۃ والسلام لرا الى مئات الف یولا کوتا یعنی سل ضرورت یولا کوتا او یزیدون بلکی د دین سوا کی دن کیو فامنو فسغ ایمان رولو فمتعنا هم الله من پیدا ور کلا گئیتا الہینن تری او زمانی پوری تری او نیٹی پوری الحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب المعین اللہ سبحانہ و فطرات نصیب اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیرت رسول نصیب یا اللہ لازی شکر رضا نصیب زمین اللہ معاف کی اللہ کریم مانی رحم و کرم و پریشان مشکلات حل کی اللہ لازی شکر رضا نصیب